رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، اسلام سے پہلے کیا تھا؟ اسلام سے پہلے عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے، وہ عورت جو اللہ تعالی نے اس کائنات کو سجانے کے لیے ایک فرد بنایا ہے، جس طرح مرد ہے اس طرح عورت ہے، اگر عورت نہیں تو مرد بھی کامل نہیں۔ جہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہاں حوا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھی، لیکن اسلام سے پہلے اس عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے، یہ بازاروں کے اندر جانوروں کی طرح بکا کرتی تھی، اس کی کوئی وراثت نہیں تھی، بلکہ رومی لوگ یہ کہا کرتے تھے ہی جرثومت خبیثہ، یہ تو ایک خبیث جرثومہ ہے۔ اسلام نے اس کو عظمت دیا کہ اور کیا کہا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس طرح مرد کا وراثت میں حق ہے عورت کا بھی حق ہے۔ بلکہ اسلام سے پہلے تو حالت یہ تھی، نہ تو بوڑھوں کے لیے وراثت تھی، نہ بچوں کے لیے وراثت تھی، نہ عورتوں کے لیے وراثت تھی، صرف وارث وہ بنتا جو تلوار اٹھا سکتا تھا۔ اسلام نے کہا نہیں، جو زندہ ہے وہ حکمی زندہ ہے یا معنوی زندہ ہے؟ کیا مطلب معنوی زندہ ہے؟ وراثت جب تقسیم کی جائے گی، جو اس وقت زمین پہ موجود ہیں ان کی بھی وراثت ہوگی، اور جو اس وقت دنیا میں تو نہیں آئے لیکن رپورٹ کے مطابق وہ آنے والے ہیں ان کی وراثت بھی رکھی جائے گی۔ یہ اسلام نے آسانی پیش کی، بلکہ اس سے پہلے تو ہوتا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دے دیا، وراثت تو تھی نہیں، جس طرح جانوروں کو بیچا جاتا عورتوں کو بیچا جاتا تھا، اسلام نے کتنا خوبصورت نظام پیش کیا، کہا اگر زندگی میں کوئی باپ گفٹ دینا چاہتا ہے کسی ایک بچے کو نہیں دے گا، بچے اور بچی کو برابر دے گا، حالانکہ وراثت میں عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کے دو حصے، لیکن فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو۔ یہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ نعمان بن بشیر، بشیر کا بیٹا نعمان، بشیر کو بڑی خوشی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دیا، ان کی بیوی تھی عمرہ بنت عبد الرحمن، کہا آپ نے اس کو گفٹ کیا ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک اللہ کے رسول سے فیصلہ نہیں لے لوں۔ کہا چلو، دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اکیلے کو دیا ہے، باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ قال لا، میں نے تو نہیں دیا۔ فرمایا پھر کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کو گواہ بنانے آیا۔ فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کیسے ظلم؟ کہا تم نے اس کو تحفہ دیا ہے، باقی اولاد کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے دو۔ باقی کون تھا؟ ایک بہن تھی جس کا نام تھا عبیہ، کہا جتنا گفٹ اس کو دیا ہے اس کی بہن کو بھی دو۔ اسلام نے یہ خوبصورتی پیش کی ہے، اتفاق ایسا ہے کہ آج مسلمان ان باتوں کو ویسے ہی بھول گئے۔ باپ شادی بیٹے کی بھی کرتا ہے، شادی بیٹی کی بھی کرتا ہے، لیکن جب بھی گفٹ ہوتا ہے بیٹے کے ہوتا ہے اور بیٹی محروم ہو جاتی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کرتے تھے، میں کہتا ہوں اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا جو پیغمبر کی زبان سے نکل گیا ہے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ زندگی میں بیٹی کو زیادہ دو بیٹے سے، کیونکہ اس کو وراثت کم ملنی ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، یہ اسلام نے عظمت پیش کی، یہ اسلام نے آسانی پیش کی، اور یہ اسلام نے رحمت پیش کی ہے ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے کہ ان کے لیے وراثت میں حق رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، معاشرت کے اندر بھی اسلام باعث رحمت ہے، اسلام ہی آسان دین ہے۔ معاشرت کیا مطلب؟ اسلام سے پہلے اگر کسی شخص کا نباہ نہیں ہوتا تھا کسی عورت سے، اس کا علاج کیا تھا؟ عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، حتی یتوفاہن الموت، اور اس کی طلاق کیا تھی؟ بس کمرے میں بند اور وہ مر جاتی. اتنا ظلم، اتنا استبداد ایک ذات کے ساتھ. لیکن اسلام نے کیا کہا؟ الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان. طلاق تم دو مرتبہ دو، طلقۃ وطلقۃ، طہر کی حالت میں تم ایک طلاق دو. کب؟ جب سارے کے سارے معاملات تم نے اختیار کر لیے اور نبھا نہیں ہو رہا. معاملات کیا ہے؟ آج ہم سب سے پہلا کام کرتے ہیں طلاق، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابغض الحلال الى اللہ الطلاق، سب سے بری چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ طلاق. اور خاندان کے خاندان بگڑ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا وہ کیا کہتا ہے؟ فعظوہن، اگر تمہیں خوف لاحق ہو کہ بدتمیزی کرتی ہے عورت، اس کو واضح نصیحت کرو، اس کو طلاق نہ دو. وَحْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر واضح نصیحت اثر ختم کر گیا ہے اس کا، اور اثر چھوڑ گئی ہے واضح نصیحت، تو پھر اس کا بستر الگ کر دو. فِي الْمَضَاجِعِ، یہ نہیں کہا دھکا مار کے، دھکا دے کے اس کو گھر سے نکالو. فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے الگ ہو جاؤ. وَاضْرِبُوهُنَّ، واضح نصیحت کام نہیں کر رہی، بستر الگ کیا ہے کام نہیں بنا. تم سرزنش کر سکتے ہو، لیکن کیسے؟ رومال کے ساتھ، یا اپنے ہاتھ کے ساتھ، یا مسواک کے ساتھ. غیر مبرح، وہ انسان ہے. لا یضرب احدکم، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح جانوروں کو مارتے ہیں، وہ بھی انسان ہے. یہ تو سرزنش کی اجازت ہی ملی ہے. ہوا یہ کہ ایک شخص جس کی بیوی نے اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، اس نے ایک تھپڑ لگا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اللہ کے رسول سخت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اس بیٹی کو آپ کے سپورٹ کیا اور آپ نے اس کو تھپڑ رسید کیا ہے اور اس کے چہرے پہ نشان بن گیا. القصاص، یہ بدلہ لینا پڑے. اس وقت پھر قرآن نازل ہو گیا، اللہ کے رسول فرمانے لگے اردنا شیئا و اراد اللہ شیئا، ہم نے تو کچھ چاہا لیکن اللہ کا کچھ اور فیصلہ ہے. اگر کوئی نہیں سنبھلتا تو اس کو سرزنش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی حدود و قیود بیان کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہر کی حالت میں جب دیکھتے ہو کہ کوئی بھی کام نہیں بن رہا تم اس کو طلاق دے دو، پھر ایک مہینے کے بعد طہر کی حالت میں دوسری طلاق دے دو، اگر پھر بھی نہیں صبر رہی تو پھر فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، سنبھل جائے تو سابقہ تمام غلطیوں پہ پانی پھیر کے اچھے انداز سے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دو. لیکن اگر سمجھتے ہو کہ یہ کام نہیں بن سکتا تو احسان کر کے اس کو فارغ کرو. اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ وہ طلاق بھی دلوا رہا ہے تو کس طرح احسان کرو. یہ کوئی طلاق کا طریقہ نہیں ہے کہ ساتھ سینکڑوں اس پہ الزامات لگاؤ اور سینکڑوں ظلم اس پہ ڈھاؤ اور پھر طلاق بھی دو. طلاق کا طریقہ ہے احسان کر کے فارغ کرو. اور اسلام سے پہلے کیا تھا؟ کمرے میں بند کر دیا جاتا جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے.